teraz 30 dni przed obniżką to 1598 zł. Teraz za 1498, taniej o 100 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 22 sierpnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Na jego piosenkach wychowały się pokolenia. Nie żyje Stanisław Sojka. Weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków. Kwituje decyzję prezydenta premier. Trzy wygrane i klęska. To bilans meczów polskich klubów w europejskich pucharach. O tym za chwilę w sporcie. Cud niepamięci, tolerancja czy absolutnie nic. Te utwory zna kilka pokoleń. Nie żyje Stanisław Sojka, jeden z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki. Miał 66 lat. O kulturze masowej mówił jako o darze poznania świata. To jego słowa z gdańskiego Areopagu w 2005 roku. Nigdy tak egalitarnie jako ludzie nie mieliśmy szansy oswajania z różnorodnością. Faktem jest, że dzięki mediom wielu rzeczy dowiedzieliśmy się o świecie. To nie byłoby możliwe jeszcze 100 lat temu. W 2008 roku Stanisław Sojka otrzymał tytuł Posłańca Dobrej Wiadomości. Artysta mówił wtedy, że pokazywanie dobra może wiele zmienić w naszej świadomości i wzmocnić wiarę w jego zwycięstwo. Wierzę w to, że o ile świadomość zła i tego, że ono istnieje, jest bardzo istotna, bo w przeciwnym razie bylibyśmy takimi optymistami łatwymi i nie byłoby całej prawdy. Natomiast ten świat składa się także z dobra i nie tyle chodzi o akcentowanie dobra, czy też o przewagę dobra, tylko o to, żeby je w ogóle pokazywać, żeby wskazywać na nie, żeby doprowadzić do równowagi, co najmniej. A wierzymy, że dobro zwycięży. Stanisław Sojka od początku kariery związany był z Polskim Radiem. W latach 70. występował na antenie jako młody solista Filharmonii Śląskiej, a później jako wokalista jazzowy. Już za kilka minut w naszej audycji o twórczości artysty opowie Piotr Metz. Jest pierwsze weto prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy wiatrakowej zamrażającej ceny energii. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków. Małgorzata Naukowicz. Prezydent, uzasadniając weto, tłumaczył, że ustawa była rodzajem szantażu wobec społeczeństwa. Karol Nawrocki dodawał, że wiele osób przeciwko tym zapisom protestowało. Ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków. Minister energii Miłosz Motyka mówił, że prezydent nie wsłuchał się w apele stowarzyszeń i samorządowców, którzy chcieli korzystać z taniego prądu. Wyjaśniał, że ustawa mroziła nie tylko ceny energii na ostatni kwartał, ale też dawała więcej mocy z tanich, odnawialnych źródeł w systemie energetycznym. Niestety na te głosy pan prezydent pozostał głuchy. Wybrał polityczne gierki zamiast wsłuchania się w te apele. Decyzja pana prezydenta jest niezgodna z tym, co obiecywał, bo to jest faktycznie uderzenie po kieszeniach Polaków. Komentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Prezydent wniósł do Sejmu projekt dotyczący mrożenia cen energii. Prace dotyczące cen i elektrowni wiatrowych będą się też toczyć w rządzie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Po prezydenckim wecie rachunki za prąd wzrosną od października dla przeciętnej rodziny ponad 30 zł miesięcznie. Strażacy w całym kraju oddali hołd koledze, który zginął na Pomorzu. Przed tygodniem podczas akcji gaśniczej w hali w Kawlach strażak spadł z dachu. Upamiętnili go m.in. koledzy z Lublina. To jest bardzo ważna chwila i na pewno chwila smutna dla każdego strażaka. Ochotnicze straże pożarne pełnią bardzo ważną rolę w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, a ich zaangażowanie i poświęcenie i gotowość do służby drugiemu człowiekowi powoduje duże słowa uznania. Ciało strażaka odnaleziono w środę podczas przeszukiwania pogorzeliska. Amerykański wywiad przestał dzielić się informacjami na temat rozmów pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie z zagranicznymi partnerami, podaje stacja CBS News. Chodzi o tak zwany sojusz pięciorga oczu. W jego skład oprócz USA wchodzą Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Jak ujawnia amerykańska telewizja, decyzję kilka tygodni temu podjęła dyrektor wywiadu narodowego USA Tulsi Gabbard. Notatka w tej sprawie datowana jest na 20 lipca. CBS powołuje się na wielu anonimowych przedstawicieli amerykańskiego wywiadu. Stacja zaznacza, że choć zabronione jest dzielenie się wszystkimi analizami i informacjami dotyczącymi rozmów pokojowych, to nie ma takiego zakazu dla wojskowych informacji operacyjnych, którymi Waszyngton dzieli się na przykład z ukraińską armią. Ponad 5 tysięcy róż w sercu Warszawy, w starej oranżerii i łazienek królewskich do niedzieli można oglądać wystawę Royal Rose. To nie tylko coroczna tradycja, ale też powrót do korzeni. Pierwsza taka wystawa odbyła się w 1882 roku. to wyjątkowe przedsięwzięcie. Praca nad tą wystawą to jest ogromny wysiłek. Tymczasem wystawa nie może trwać dłużej, jak właśnie te 3 dni, na które Państwa zapraszamy. To jest sztuka ulotna, wyjątkowa, chwilowa. Mój ulubiony zapach to róża damasceńska, ale tych zapachów tutaj jest naprawdę o wiele więcej i faktycznie jest to wystawa taka wielozmysłowa. Mówi dyrektorka muzeum dr Marianna Otmianowska. Stara oranżeria w warszawskich Łazienkach to jedyna zachowana oranżeria króla Stanisława Augusta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I co tutaj pomyśleć o tej grze polskich klubów w europejskich pucharach? No niby trochę wygrywają, albo bardzo przegrywają. Darek Urbanowicz ma dla nas szczegóły. Cześć, Darku. Dzień dobry. No właśnie, w nie lada kabałę wpakował się Lech Poznań. Wczoraj na własnym obiekcie przegrał z Racingiem Genk 1-5 w pierwszym spotkaniu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Ze słabej gry tłumaczy się trener kolejorza Duńczyk Nils Fredriksen. Zawsze możemy rozważać taktykę, czy zrobiliśmy to, co do nas należy. W tym przypadku łatwiej kwestionować, gdy przegrywa się 1-5. Być może mogliśmy w pierwszej połowie bronić bliżej bramki, ale patrząc na stracone przez nas gole, to oczywiste, że była to kwestia jakości popełnianych błędów. Jedynego gola wbił Filip Jagiełło. Rewanż za tydzień w Belgii. Ze spokojniejszymi głowami po pierwszych meczach czwartej rundy Ligi Konferencji są Jagiellonia, Raków i Legia. Jagiellonia Białystok u siebie wygrała z Dynamo Tirana 3-0 po golach Jesusa i Masa, Afimiko Pululu i Norberta Wojtuszka. Legia Warszawa nieco skromniej, ale też wygrała z Hibernians Edynburg. Legioniści pozwolili Szkotom podwyższyć wynik w samej końcówce zdobywcami bramek Jean-Pierre Nsame i Paweł Wszołek. Raków Częstochowa pokonał u siebie Ardę Kyrdżali z Bułgarii 1-0. Strzelcem gola Tomasz Pieńko. Rewanże za tydzień. Dla porządku kończące 6. kolejkę mecze pierwszej ligi. Górnik Męczna Pogoń Siedlce 1-1. Puszcza Niepołomice uległa GKS-owi Tychy 1-2. Stal Mielec skończyła w 10, ale pokonała Odrę Opole 2-1. Liderem Wisła Kraków przed Wieczystą również Kraków i Śląskiem Wrocław. Trudno o spokój, myśląc o ruszających za tydzień Mistrzostwach Europy koszykarzy. Drugi sparing z Finlandią i druga porażka, również wysoka. Polacy przegrali w Helsinkach 87-106, mówi rozgrywający Andrzej Pluta. Będziemy wszyscy razem ze sztabem jak najbardziej gotowi do tego spotkania, zarówno fizycznie, bo też wykonaliśmy dużo pracy z naszym trenerem Dominikiem, tak samo taktycznie, więc nic, tylko teraz doszlifować te ostatnie nasze błędy i ruszamy po Eurobasket. Może ten optymizm wynika właśnie ze szlifowania błędów. Za tydzień w katowickim spotku zagramy ze Słowenią, a w sporcie za godzinę powiem o rywalach Polaków na US Open. Dziś może być deszczowo na południowym wschodzie kraju, w Tatrach i w Podkarpackiem. Tam, no właśnie, popada. Popada i będzie dużo deszczowych chmur do popołudnia późnego, powiedzmy. Tak patrzę na mapę, około 18:00 te deszczowe chmury pójdą sobie w siną dal. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie dziś raczej mniejsze, więcej słońca, a na termometrach od kilkunastu stopni nad morzem i w tym rejonie deszczowym do 25 na wschodzie Mazowsza. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. I nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Telewizor LG 55 cali OLED za 5999 zł. A w 50 ratach tylko 120 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do wspominania Stanisława Sojki. Napisał do nas pan Tomek z Chorzowa. Napisał na adres zapraszamy do Trójki@polskieradio.pl. Napisał oczywiście o wiadomości o śmierci Stanisława Sojki. Przeczytam państwu obszerny fragment tego maila. Moje pierwsze spotkanie z jego twórczością to piosenka Tolerancja. W 1995 roku na zakończenie szkoły podstawowej całą klasą uczyliśmy się jej na pamięć i śpiewaliśmy ją na akademii. Wtedy jako dzieciak nie do końca rozumiałem, po co to robimy. Dziś, mając 45 lat, wracam do tej piosenki często, szczególnie w chwilach zwątpienia w drugiego człowieka. Jej przesłanie nabrało dla mnie głębi i znaczenia, którego kiedyś nie dostrzegałem. Panie Stanisławie, dziękuję za tę piosenkę. Teraz nietolerancja w Trójce, teraz w moich ramionach. To Stanisław Sojka i Nick Cave. Into My Arms Nicka Cave'a z gościnnym udziałem Stanisława Sojki i przepięknym polskim fragmentem tekstu tej piosenki. Wielkie sceny, małe sceny, wszędzie brzmiał dobrze i państwa głosy to potwierdzają. 2 2 i 7 3. 1996 rok, Juvenalia w Poznaniu na Cytadeli, bardzo duża frekwencja i wśród występujących Stanisław Sojka. Takie zdziwienie wśród nas studentów, inne gwiazdy, bardziej energetyczną muzykę grającą, na przykład Lady Punk. Tymczasem ogromne zdziwienie, bo zabrzmiało, zaciekawiło, zainteresowało, poruszyło. Artysta był bardzo miło przyjęty. My wspominamy ten koncert do dzisiaj. Stanisław Sojka na Juvenaliach. Wydawałoby się, że nie może się udać, a jednak są artyści, którzy potrafią wiele. Piotr Metz z redakcji muzycznej w studiu. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Ta śmierć Stanisława Sojki nagła. Zaskoczyła nas wczoraj wieczorem informacja na ten temat. Miał wystąpić na festiwalu w Sopocie. Wczoraj wieczorem właśnie. W sieci są nawet nagrania z prób. Więc to jest rzeczywiście zaskoczenie. Tak, zawsze w takiej sytuacji nie bardzo wiadomo, co powiedzieć, ale mnie się chyba przede wszystkim wyświetlił film z całej jego twórczości, kariery. Niesamowicie kolorowy. Telefon słuchacza przed chwilą, ten poznański, jest dla mnie podsumowaniem tego, co było w Stanisławie. Pozwolę sobie mówić po imieniu, bo byliśmy na te niezwykłe. On zapełniał zarówno domy kultury w małych miastach, jak i filharmonie wielkich. I mimo, że była część publiczności, która znała go z 3-4 utworów, z Tolerancji, z Kiedy jesteś taka bliska, czy tak jak w kinie, on jej serwował bardzo często też trudne rzeczy. A to sonet Szekspira, a to Miłosza, a to coś wybranego z polskiej klasyki. I zawsze miałem wrażenie, że on był trochę takim ciągnącym za uszy ku wysokiej sztuce mentorem. Jednym z ostatnich, który nigdy na tej drabinie artystycznej nie schodził ani o szczebel niżej. I był też dowodem na to, co często nam się wmawia na zasadzie zupełnej przeciwności, że ludzie szukają dobrej, szczerej twórczości na najwyższym poziomie. On to potrafił znakomicie godzić, wykorzystując swoją popularność, niezwykłą, bo on grał koncerty do końca swojej kariery przy kompletach, wszędzie, żeby trochę edukować. Był takim strażnikiem pieczęci sztuki na najwyższym poziomie. Znalazłem takie sformułowanie wczoraj właśnie w sieci. Ktoś napisał o Stanisławie Sojce: artysta poszukujący. No i pomyślałem sobie, uznałbym to za słowa niekoniecznie będące komplementem w przypadku różnych dziedzin sztuki. No bo poszukujący to znaczy nie wiedzący chyba, co chce przekazać. Nie, właśnie to, o czym mówiłeś przed chwilą, to zupełnie co innego. Ja myślę, że on miał coś, co ja często nazywam artystycznym ADHD. Jeżeli zobaczyć jego dyskografię, to zawsze za zakrętem nas zaskakiwał. Nigdy nie wiedzieliśmy, co będzie za chwilę. Ja przypomnę, że on ma na koncie na przykład, to są zresztą nagrania radiowe, studyjne, występ z super awangardowym rockowym zespołem Sfora w Jarocinie, z zespołem Łubudu, a równocześnie potrafił zabrać się i za klasykę, i za Szekspira, i za Miłosza, i za płytę Leśmianową z Andrzejem Strugiem, i co tam jeszcze, i klasykę jazzu oczywiście. Nigdy nie wiedzieliśmy, co będzie na następnej płycie, a to cechuje chyba największych artystów, bo to jest poszukiwanie takiej niecierpliwości i próby dotknięcia wszystkiego, jak najwięcej, póki jest czas, póki mogę. I tak robił przez całą karierę. Bardzo często, gdy dziś czytamy informacje o śmierci Stanisława Sojki, pojawiają się słowa wokalista jazzowy. Jako pierwsza afiliacja pana Stanisława. Tylko to nie był jazz, przepraszam za sformułowanie, taki do obiadu, do kotleta, to nie był jazz taki niezrozumiały dla przeciętnego ucha. To było właśnie to, co potrafiło, jak w tym telefonie o poznańskim występie na Juvenaliach, zainteresować człowieka, zaczarować, przyciągnąć. Myślę, że nawet zaczarować. To było coś, co jest dane od losu. To nie jest wybór gatunku, w którym się śpiewa. To jest coś, co siedzi w środku i co uzewnętrznia się, no tak jak w przypadku, nie wiem, Franka Sinatry. Niezależnie od tego, czy śpiewa popowy wręcz przebój, czy śpiewa klasykę jazzu. To jest coś, co ma się w środku, tak to ja rozumiem. Piotr Metz na antenie Trójki, wspominający Stanisława Sojkę i tych wspomnień na pewno dziś i w kolejnych dniach na naszej antenie nie zabraknie. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Poproszę jeszcze o słowo, bo w niedzielę mam zaszczyt prowadzić program Sanatorium i pierwsza piosenka, która miała zabrzmieć w tym programie i zabrzmi w tym programie, zabrzmi też teraz. Love is Crazy, Stanisław Sojka. Day by day, moments that were made for us. Smiling down a star in heaven, joined our hands and rhymed our words. Empty buckets, shining hearts, and sometimes a little trouble. Our belief is like a rock. La la la la, love is crazy. We don't need to talk about. As we travel, we are waving, knowing nothing of the future. We are working without rest. We are building, never burning. Have no fear, no illusions, no more sadness, no more tears. Our belief is like a rock. La la la la, love is crazy. We don't need to talk about it. See, the moon is shining brightly, and before it turns into the morning sun, anything could happen, baby. Love is crazy. Stanisław Sojka, artysta, obok którego muzyki nie dało się przejść obojętnie, nie dało się jej puścić mimo uszu. Zmarł wczoraj, miał 66 lat.

już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody, dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Nocny pożar w centrum Helu. Podczas akcji gaśniczej poszkodowanych zostało dwóch strażaków. Trafili do szpitala. Po drugiej w nocy ogień wybuchł w kompleksie budynków, w tym w restauracji. Cały obiekt spłonął. Wysoka temperatura spowodowała też straty w sąsiedniej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Spłonęło poddasze. Z ukrywaniem cen walczy Inspekcja Handlowa. Kontrolę przeprowadził w wakacje szczeciński oddział i podkreśla, że hotelarze, branża gastronomiczna i firmy oferujące inne usługi turystyczne często nie informują klientów, za co i ile płacą. Na sprawdzonych 31 przedsiębiorców w Dziwnowie, Wisełce, Międzyzdrojach czy Wolinie kary dostało do 20 tysięcy złotych 18. Inspekcja podkreśla, że cennik musi być dobrze widoczny w miejscu ogólnodostępnym. Były szef sieci fast foodów Andrew Pazder został zaprzysiężony na nowego ambasadora USA przy Unii Europejskiej. Ceremonia odbyła się w Białym Domu w obecności prezydenta Donalda Trumpa. 75-latek już w 2017 roku został nominowany przez Trumpa jako kandydat na szefa resortu pracy, ale kandydatura została wtedy wycofana ze względu na kierowane wobec biznesmena zarzuty o zatrudnienie nieudokumentowanego imigranta i przemoc domową. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz jeszcze więcej o cenach. Między innymi mam nadzieję, bo ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Resort Energii zapowiada szybkie prace nad ustawą o bonie ciepłowniczym. Nowe przepisy umożliwią dopłaty do ogrzewania dla mniej zamożnych Polaków za drugą połowę tego roku i za cały przyszły. Wsparcie będzie uzależnione od ceny ciepła i od dochodów gospodarstw domowych, mówi minister energii Miłosz Motyka. Wysokości tych, którzy będą mieli ciepło, cenę wyższą niż od 170 zł za gigadżul, w jednym progu 1000 zł, 2000 zł dla osób, które ceny ciepła dotkną powyżej 200 do 230 zł za gigadżul oraz powyżej 230 zł za gigadżul, będzie to kwota bonu ciepłowniczego w wysokości 3,5 tysiąca zł rocznie. Resort szacuje, że wsparcie trafi do kilkuset tysięcy osób. Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą kupującemu pojazd mechaniczny rozwiązanie umowy OC we wskazanym przez niego terminie. Nowelizacja jest jedną z propozycji deregulacyjnych. Tymczasem zawetowanie przez prezydenta ustawy wiatrakowej oznacza ryzyko wzrostu cen prądu. Jak wyjaśnia Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie, w ustawie zawarte było też przedłużenie zamrożenia cen energii, a jego odrzucenie powoduje niepewność wśród konsumentów. Na pewno będzie chaos, bo nie będziemy wiedzieli, jakie rachunki za prąd zapłacimy od 1 października. Dość długo. Możliwe też, że spółki energetyczne wyślą nam już informację, że rachunki rosną, a na ostatniej prostej jednak parlament z prezydentem się dogadają i one nie wzrosną. Tak już mieliśmy rok temu i niestety, ale szykuje się chyba powtórka. Prezydent zawetował ustawę wiatrakową, ale złożył też własny projekt ustawy zamrażającej ceny energii. Stany Zjednoczone zawieszają wydawanie wiz pracowniczych kierowcom ciężarówek. Jak poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio, rosnąca liczba zagranicznych kierowców na amerykańskich drogach rodzi zagrożenie dla Amerykanów i negatywnie wpływa na źródło utrzymania amerykańskich kierowców. Decyzja wchodzi w życie natychmiast. Choć dynamika cen masła lekko hamuje, to w lipcu podrożało ono o ponad 17% w skali roku. Tak wynika z raportu UCE Research. Kostka masła kosztowała w sklepach przeciętnie 7 zł. 87 groszy. O maśle będziemy też mówić w audycji Winien i Ma, na którą zapraszam chwilę po 9. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł. 67 groszy, a euro 4,25. Ale to znów sztabki masła będą się pojawiać w przekazie? Tak. Sztabki masła. Na południowym wschodzie kraju dziś pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na południe od Rzeszowa. Reszta kraju może liczyć na słońce z momentami zachmurzonego nieba. Na termometrach od kilkunastu stopni nad morzem i na południu podkarpackiego do 25 na wschodzie mazowieckiego. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki od samego rana. Wspominają dziś państwo Stanisława Sojkę. Klasa facet. Pamiętam go z papierosem w oknie przed koncertem. Ukłoniłem się jemu. Odkłonił się, prawda? Pan jest mi tak żal po prostu. No nie mogę mówić. Za 25 minut, 8. 20 minut jeszcze do 8 w Trójce w audycji porannej o bezpieczeństwie płatności teraz powiemy. No tak, karty plastikowe to już znane są od dawna, ale dziś to także karty w zegarkach, w telefonach komórkowych, ostatnio i w pierścieniach, czy obrączkach płatniczych, albo w opaskach. Jest tego dużo. I czy to nie jest może łatwa sytuacja dla złodziei, którzy jakimś terminalem w tłumie mogliby pieniądze z naszych kont pobierać? No właśnie, czy to nie jest fake? Czy faktycznie kradzież pieniędzy w sposób bezstykowy jest możliwa i łatwa? I czy te nowe narzędzia, jak obrączki płatnicze, są bezpieczne dla naszych kont? O tym Jacek Frenzel. Ja płacę telefonem, to jest wygodne. A zdecydowałaby się pani na taką obrączkę albo na przykład na pasek na ręku? Raczej nie, bo boję się, żebym zgubiła, znając siebie samą. Ta obrączka zachowuje się trochę jak osobna karta płatnicza. Marcin, majniebezpiecznik.pl. To znaczy w czasie dokonywania transakcji ona udostępnia numer, który nie jest taki sam jak numer wydanej do konta karty płatniczej. To jest pewien ukłon w stronę bezpieczeństwa. Postęp technologiczny z jednej strony nas chroni i ułatwia nam życie, z drugiej strony niestety ułatwia życie oszustom czy złodziejom. Michał Kano, prezes Związku Cyfrowa Polska. To niestety jest miecz obosieczny. Ten postęp też ułatwił złodziejom formułowanie dużo mniejszych, bardziej poręczniejszych urządzeń, które ściągają tą płatność zwierzeniową. Natomiast ja bym rekomendował, żeby jednak ustawić sobie w banku potwierdzenie informacji o każdej transakcji na telefon komórkowy, bo wtedy mamy od razu informację, że coś się zadziało na naszym koncie i możemy bardzo szybko zareagować, blokując dany nośnik. Pan by się zdecydował na obrączkę albo opaskę? Ja na ten moment tylko gotówką. Nie używam ani karty, ani blik. Tylko płacę gotówką. To jest rozwiązanie bezpieczniejsze dla portfela? Bezpieczniejsze dla mnie. Zazwyczaj tym standardowym zabezpieczeniem są niskie limity transakcji, powyżej których trzeba wpisywać PIN. Dr Paweł Pelc, radca prawny. Z drugiej strony te nadajniki mają bardzo słabą moc, także to powoduje, że tak naprawdę bardzo blisko musiałby być skaner przy tym nadajniku, żeby być w ogóle w stanie to zeskanować. Więc to jest kwestia, czy cenimy sobie bardziej wygodę, czy bezpieczeństwo. Gdybym miał wskazać najbezpieczniejszą metodę płatności, byłby to telefon działający jako urządzenie aktywne, gdzie to ja decyduję, kiedy to urządzenie można sczytać. Opaski dla dzieci jest to problematyczne bardziej, bo dziecko jest mniej świadome tej sytuacji, więc tutaj też rodzic musi bardziej odpowiedzialnie udostępnić to dziecku z dużo mniejszym limitem i też budować na świadomość najmłodszych lat. Wolę kartę płatniczą zwykłą. A nie taką obrączkę na palec? Nie, nie. Wolę kartę. Oprócz takich obrączek też są jeszcze opaski na rękę dla dzieci, żeby też mogły płacić. Ale też nie, dziękuję, też bym się bała. Czego by się pani bała? Że ktoś nam po prostu pieniądze ściągnie z konta. To możliwe? Nie wiem, nigdy nie sprawdzałam. I może lepiej nie sprawdzać czasami. To nie jest tak, że ktoś z łatwością może teraz okradać osoby posiadające obrączki, bo kiedyś krążył taki mit, że jeśli ktoś ma odpowiedni terminal, to na przykład będzie chodził sobie po tramwaju i sczytywał dane z kart płatniczych, które są w portfelach. To wcale nie tak działa. Po pierwsze, ta osoba musiałaby mieć terminal przysługujący jej jako sprzedawcy jakiegoś produktu. I gdyby ta osoba dokonała jakichś nadużyć, to byłoby to szybkie do wychwycenia, transakcje by zostały zgłoszone. Wcale nie taka prosta sprawa, więc kradzieży na większą skalę absolutnie sobie nie wyobrażam. Eksperci od bezpieczeństwa zgodnie twierdzą, że sama kradzież pieniędzy przez zbliżenie jest mało prawdopodobna, ale istnieje możliwość sczytania danych z naszej karty albo tego pierścienia i potencjalnie to one mogą być wykorzystane przez złodziei. Wczoraj zmarł Stanisław Sojka, wspominany dziś przez państwa w wielu pięknych, poruszających słowach. Dwie dwójki i siedem trójek. To było prawie 35 lat temu we Wrocławiu. Stanisław miał swój recital, krótki. Co mnie wtedy zaskoczyło, że nie było żadnej atencji gwiazdy. To po prostu był zwykły człowiek, a wielki artysta. Taka refleksja. Panie Stanisławie, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i płótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Oj, czyznę kochać trzeba i szanować, tym deptać flagi i pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Cześć, gdzie uciekasz? dziwnie oburzona, odpowiadasz nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Oj, czy kochać trzeba i szanować, im deptać flagi, im pluć na godło. Leży też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Wychowali. Oj, czy zmy kochać trzeba i szanować, nie deptać wagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Oj, czy zmy kochać i nie pluć na godło. Oj, czy zmy kochać, nie deptać wagi. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Stanisław Sojka odszedł wczoraj niespodziewanie, miał 66 lat. Będziemy go wspominać w Trójce dziś i w kolejnych dniach na pewno, bo to wybitny artysta. Ale teraz powiemy o tym, co w Trójce dziś o 8.13. Agnieszka Laskowska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy czasem, że czytamy między wersami. Dzisiaj spróbujemy przeczytać między gestami, gestami polityków. Odszyfrujemy ich mowę ciała, dowiemy się, czy ona jest szczera, uczciwa, czy coś nam komunikuje, a może próbują coś przed nami ukryć. To wszystko, co się wiąże z tak zwaną komunikacją niewerbalną, omówię dzisiaj o 8.13 z ekspertem Grzegorzem Załuskim. Zapraszamy. La, la, la, la. Take a lot of love, or we won't get too far. So if you look in my direction and we don't see eye to eye, my heart needs protection and so do I. Thank you. 10 minut pozostało jeszcze do godziny 8. W piątki o tej porze pojawiają się w Trójce opowieści z warszawskiego zoo. Ale nie tylko. Generalnie. Wśród zwierząt teraz będziemy. Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Jak to jest z bocianami? Mamy dziś 22 dzień sierpnia. Jedni mówią, że bociany odleciały, inni mówią, że cały czas jeszcze są tu w Polsce. Jedni i drudzy, proszę Państwa, mają rację. Bocianów część odleciała, a część jest. Byłem parę dni temu na Polesiu i proszę sobie wyobrazić, że bociany jeszcze są na gniazdach. Zarówno młode, jak i dorosłe. Czyli one w ogóle jeszcze nawet nie sejmikują, jeszcze się nie spotykają. Trzeba też sobie wyraźnie powiedzieć, że wiosna była późna, wiosna była sucha, była chłodna i te lęgi mogły być trochę opóźnione i te młode się trochę gorzej mogły rozwijać, więc być może jeszcze nie są gotowe, bo zwykle odloty bocianów działy się na wschodzie kraju w drugiej dekadzie sierpnia do 20. Mamy 22, jeszcze nie odleciały. No tak, no teraz jest ochłodzenie, poczekajmy. Za parę dni będzie znowu ocieplenie, bo one potrzebują wstępujących prądów ciepłego powietrza. Jak będzie następne ocieplenie, to myślę, że wtedy wymiecie bociany z kraju i odlecą. Część z nich już tutaj powędrowała. Pamiętajmy też, że bociany nielęgowe przylatują do Polski. One gniazdują dopiero w trzecim kalendarzowym roku życia, czyli muszą odbyć dwie wędrówki do Afryki i z powrotem, zanim dojrzeją płciowo, a w międzyczasie koczują. One nie są w parach, czasem się bawią w tatusia i mamusie, ale ogólnie koczują i te grupy jako pierwsze mogły zacząć wędrować i stąd były opowieści na początku sierpnia o sejmikach. To prawdopodobnie te frakcje nielęgowe albo te, które straciły lęgi. Natomiast te, które miały dzieci na wychowaniu, zwłaszcza na wschodzie kraju, no to jeszcze się ociągają. Czy odlatują mniej więcej wszystkie w tym samym czasie, czy dzielą się na jakieś tury, czy to się rozkłada na tydzień, na przykład na miesiąc? To podobnie jest jak z wycieczką na wakacje nad morze. Nie wszyscy jadą od razu, bo byłaby katastrofa. Więc jeżeli są bociany już w odpowiedniej kondycji, są gotowe do odlotu, to one mają skłonność do tworzenia takich stad. I te stada, tak zwane sejmiki, czekają na polach po żniwach, bo to jest też kluczowe. Musi być po żniwach, żeby były gołe powierzchnie ziemi, na których powietrze się ogrzewa i wtedy są te kominy wstępujące i one czekają na ten moment. Jeżeli są odpowiednie stada, no to po prostu ruszają. A kiedy odlecą maruderzy? Kiedy odlecą ostatnie bociany? Ostatnie buciany tak naprawdę w Polsce są widywane jeszcze we wrześniu, nawet w połowie września. Nie wiadomo dokładnie, co to są za ptaki, bo jak się zaczęło śledzić ich historię, no to gdzieś był przetrzymywany, ludzie go trzymali, potem wypuścili, może trochę za późno, nie dołączył do grupy, więc koczował trochę po okolicy. Są też próby zimowania i tutaj też sobie musimy wyraźnie powiedzieć, bo czasem są buciany, które zostają na zimę. No i wtedy jest cała wielka afera, łapać, złapać, bo biedny bocian nie odleciał. No i daj mu Boże, nie odleciał, nie chciał odlecieć, to nie odleciał, ale nie będziemy go ganiać, jeżeli jest zdrowy, bo to jest jakby wpisane w naturę. Jeżeli zdrowy nie odleciał, gdyby mu coś się działo, no to wtedy trzeba go spróbować leczyć, ale jeżeli jest zdrowy, nie ma powodu. Wśród zwierząt. Dziękujemy. Cykl Darka i doktora Andrzeja do znalezienia także w podcastach Trójki. Podcasty polskieradio.pl. Za 6,5 minuty 8, a 8 u nas serwis Sport i Pogoda. There's a lot of ground to cover. One foot and then the other. On my way to somewhere new. You false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do? I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now, just the kind of thing that you say. You say no need to look behind. Keep you here beside me. To make a mess of it, then make the best of it. It isn't perfect, but it might be. You dip your toe and then you paddle all the when the channel thought I'd never make it, but I'm not. Oh, I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story.